А то ж бо яно табе і є, паважна скончыў бацька. Ад яго так і патыхала здароўем, сілай і радасцю.